राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्सिर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो भाई अपना और भगवान एक घर है। जब भगवान ये बेटा है हम सब भगवान के बेटे हैं तो हमारे एक घर हुआ खबर में एक घर है तो एक घर आदमी जो करो भगवान के हम आनंद से मन में उत्साह होना चाहिए मौज हो गई आनंद हो गई एक घर के हो गए हम सब मौज की बात है। इस बात से बड़ी खुशी मनाना चाहिए भगवान का नाम रखो कीर्तन बदला सच्चे दिल भगवान में लग जाओ एक ही बात है हमारे एक ही कोई कुछ हो तेरे बाबा जो करो भलो बोलो संसार ना तुम बैठे हम बहुत प्रिय यह बात बहुत प्रिय है मैंने बहुत सोएगा भगवान में हम जाओ भगवान में भगवान हमारा है भगवान और बोलो बस आनंद भगवान के हमें हम सब भगवान के मस्त हो जाओ मौज में उसी नाम जब उसे गीत उसी बात है उसी की बात है ले जाओ मौज क्या भगवान हमारे हम भगवान के हमारा कोई अब निजी आदमी नहीं है कोई भी निजी भगवान है अभी कोई निजी आदमी नहीं निजी हो ही नहीं सकता। सबसे बात यह है भगवान के दिशा उमा राम समय तुझे माए गुरु पितु माधु बंधु प्रसन्न हो जाओ फिर वो ये मालूम हो जाना फिर वही भगवान हम भगवान ही है भगवान हमारे इसमें संदेह नहीं। वास्तव में गरीब बात देखी जाए तो हम भगवान के हैं सिवाय भगवान ही वो ही हमारा नहीं वास्तव बात सब सुझाग रहे माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुम्बे मित्र सब छूट जाएगा साथ कोई चलेगा ही नहीं तो चलेगा ही नहीं छूट ही जाएगा तो सब छोड़ गरी हो जाओ पहले ही छोड़ दो जाट गए हो जाओ अंधे तो ये तजेंगे पावर तू न तजे अभी कैसे बढ़िया बात है अंत ही तो ये तो देंगे हमारे तो न तो दे अब ही थे मन बचते हो प्राण अवसर अंत ही तो ये तो देंगे हमारे कितनी सच्ची बात कितनी उत्तम बात है अब एक भगवान में लग जाओ तेरे भावे जो करो भलो करो अपना भवन बहुत बढ़िया बात ये सरल बात ये बढ़िया बात है ये भगवान बना गया एकदम सीधी सरल बात है एक हमारा है हमारा एक भगवान है हमारा कोई नहीं सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात यह है श्रेष्ठ बात है निर्णित बात है एकदम मैं भगवान का भगवान और कोई बात पूछो अरे बढ़िया बात पूछो हाँ बढ़िया सब बढ़िया भगवान हमारे मुझे उत्साह था बात बताओ अपने भगवान में लग जाओ भाइयों से बहनों से सबसे कहना है एक ही बात है भगवान में लग जाओ सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है निधि अपना कोई नहीं है, माँ बाप भाई बते स्त्री और पुत्र और बम्मा, ये खास कुटुम्बी है, खास कुटुम्बी। पर खास कुटुम्ब में कोई साथ रहने वाला नहीं, संसार और सही साथ रहने वाला है ही नहीं, साथ एक बीमार है, वह सदा ही साथ में, वह सदा ही साथ में, सबके साथ साफ और विश्वादी है, जैसे उनमें भी है, वृक्षों में भी है, घास में भी है, अन्न में भी है, प्राणों में भी है, जल में भी है, थल में भी है, और हर एक शरीर में ये भगवान का शरीर है, सति सत समुद्रास हर एक शरीर यद किंच भूतम प्रमेय धरा सब दंडवत कर मेरे तो गिरधर उपहार दूसरा न कोई जाके श्री मोर मूठ मेरो पति सोई मैं तो बेटा एकदम शांति एकदम भरता तुम मालिक मेरे तीन मन भरता तुम मालिक मेरे राम जैसा धनी जगह सोच कर मैं उत्पन्न करता हूँ हर मैं उत्पन्न होता हूँ अन्न भी हुई हूँ मैं खाने वाले भी मैं ही हूँ मरने वाले भी मैं ही हूँ जीने वाले भी मैं ही हूँ विचित्र बात बहुत विचित्र मन की हलचल नहीं हुई हूँ सत्संग निर्मल हुई मैं ही हूँ तो है तो है तो याद गए तो मन मौज हो जाए आनंद हो जाए ऐसी बात है सज्जनों सब सर देश है भगवान है हमारे हे नाथ बोलो ने भगवान की कृपा बहुत है हे नाथ हे मेरे नाथ मनुष्य कितने कितने पाप है पूर्वं कृतानि दुरितानि यानि श्रेयं वैद दानतानि श्रुत्वा हृदयं परिगम्यते मे पति पावन स्त्रोत्र बड़ा सुंदर उसमें कहा तो मैंने सब पूर्व पाप किए पूर्व दोष हुई है आपसे विरुद्ध चला हूँ भाई याद आ जाए तो कपड़ आ जाए आपके सो गए आपकी इतनी महिमा है श्रद्धा खिलाने हृदय परिगम्यते मे हृदय कंपन हो जाए जब सुनेगा आप है दयालु है छाता तो दे पत से पामनता तो यशमात सस्मात तमे अमृत मंदो आपके जो प्रसिद्ध है पत से पावन बना पापी से पापी को शुद्ध आप कहते हैं ये स्मृति तस्मात तमे सर्व अमृत मंदो हे दीन मंदो आपके जानो उद्धार किया मीरा भाई उद्धार किया बड़े बड़े बता उद्धार किया कनिका बेचा थी उसको उद्धार किया जगह मदाई कसाई थे उनका भी उद्धार किया ऐसे पितों का उद्धार करने से हृदय में हिम्मत आती है उनमें से एक मैं भी महाराज उन्हें कितने कितने भाव थे लगता हूँ क्या क्या भाव थे हमारे में वो भाव नहीं है बस आप तो इतने होते हैं आप तो वैसे ही वैसे हैं आप में कोई फर्क पड़ता ही नहीं ऐसे कृपा रहते हैं गुरु समझ को कहते हैं अंदर स्वीकार है कितने दिन परम्पर और एक दिन जिसमें गुस्सा किया हुआ परमत दे दिया कृपा करी विभिन्न पर न कर कोई न्याय अंदाज से वजह निशंग रहीम है, रहीम वो उर्दू के हिंदी के विद्वान थे, संत भी विद्वान थे। उन्होंने कहा है आने का नतमत मया का बुरा श्री कृष्ण भूमिका, आपके सामने मैं आयो हूँ तो आप हाथ बढ़ाए कि आपके सामने खेल दिखाऊं। तो 84 लाख उन्होंने दिया खेल दिखाया, उससे नाराज हो गए हो तो खबरदार है मत लाना, और नाराज हो गए तो ऐसे ना राजी हुए और प्रार्थित हम देह में जो प्रार्थना दीजिए महाराज राजी हो दीजिए, नाराज फिर खबरदार ऐसे मत लाना तरह तरह रही मैंने कहा क्या क्या भगतों ने प्रार्थना क्या क्या सोच है नौशित कहा दूध गदा भी मानो पुनर् माम ये दृश्य भूमिका प्रार्थना मना कर दो राजू तो हम तो ऐसे हैं आप जानते हो रग रग रही बात कोई छिपी हुई बात किंचित मात्र भी आपसे नहीं है, आपसे जाता मैं दृष्टा नहीं थी सब आप जानते हो फिर भी आप चुप हो जाते हो आके मिल ले प्रभुति सुखिए प्रभुति सुखिएगी कल तो सुनो सौ बार नहीं आएगी बात तो याद कर रहे समय हो गया